الرحيم دور رمان کا بچے وعن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه دا ابو قتاده رضي الله عنه نو روایت ده د لو جلیل القدر صحابي ذکر مخ کی تیر شوه وی رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال فرمایلی دی اذا دخل احدكم المسجد کل شرادن نشیو پتاسو کی مسجد تا جماعت تراغے فلیرکع رکعتین دو رکعت دیو کی قبل یجلسا مخ کی دین چی دیکینی دناستین مخ کی دیسو کی دو رکعت دیو کی متفقن علیہیم وردی حدیث کې جماعت د دنکې دو په وخت کې د دوو رکعاتو حکم شو ندی کې د اهل علم اختلاف دی چې دا عموم اوقات د کراحت تم شامل لکنا لکه بعد العصر سکرا دن شو د مازیګر نه پس او بعد الفجر نو چاوی دی چې دا حدیث مخصوص دی بغیر د اوقات او د کراحت نا او سو کوئی محمول له پخپل عموم باندې نو دا څوک چې وای چې پخپل عموم محمول دی دی وای کراحت په دی اوقات کې مخصوص دی دا غمزه پوری چې اغیله سبب نه یې د کومو نوافلو مز د پاره چې سبب نشتا ناغه په اوقات مکروه او کیس شېره هغه په کې ممنوع ده او د کومو د پاره چې سبب شتا لکه جمعه تدنکې دل تحیت المسجد یو سبب ده او تحیت الوضو یو سبب ده او طواف یو سبب ده نو ایدا بعد العصر او بعد الفجر مکول شي اوکه یو سړی مثال په تور مسجد کې ناشته اده د مازیګر نه پس نوافل کوي یا په جمعات کې ناشته د سبا د مز نه پس نوافل کوي نو دا د اچھا په نسبانه مشه نه دي ځکه دې اسباب نشتا گورا احناف و علماء کرام په دی عموم کې تخصیص کړي ایوې په اوقات مکروه او کې مزنکیږي مگر قضا پکې کیږي گورا حدیث دا ډېر زیات حدیث راغلي چې نشته موز پس د مازیګر نه تر دې چنور پریوزي او پس د ما سبان تردی جنور رو خیجی ورہی دا عموم دے ادا قائده دا ویکل چی پا عموم کی استثناء راشی نو دے استثناء نا پس عموم پا خپل عموم پاتی نشی نا احناف و تخصیص پا کی کرے وی غزا پا کی کولے شی نو دا نور علماء وی چی تد دلیل دا وجه نا پا کی خوصن سکے تخصیص کې نو موږ سره دلیل شته او ستاغه عام د استثناء نه پس په خپل عموم پاتې نشو نداد علماء او عدد ګره د صحابه د وختونو د مسله کې اختلاف دی لکه ګره د الله حبیب د مازیګر نه پس دو رکعت کړیو د چا ورته قربان وې دا باندې د مسپخینه سنت پاتې سپو شوی په خبره باندې نبی علیہ السلام سکړي د مازیګر د موز نه پسې د دوه رکاتو د ماشفخین قضا راغلی من مان راغلی زئی سره مشغوله شم د دعوت او د دین په کار کې راغی قضا راو ګرځول شي حدیثو کې راغلی دارنګه د جمعې پر ورځ یو کس راغی تاسو له باب الجمعه کې براشي او د الله حبیب خطبه ونا کې ناشتو د الله حبیب ورته وی چې پورته شه او دوه رکعات وکړه څوک دوه رکعات وکړه دلته وی څوک چې راتن شو مسجد ته نو فلیر کا رکعات نه نور علما وینه مکروه وخت کې ونه کوي دې دې چې راتن شي جمعات ته نو مسجدو کې دوه رکعات ک فرض دې ک سنت دې دا د تعظیم د مسجد د پاره او دی فلیرکع کی امر دے نو دی امر بارکی دو علماء اختلاف دے ادام دے چو علماء لکلی دا عدد دی دا پار مفہوم نشتا نو کسوک دو پزے سلور کئی سلور پزے سکئی و تا خبر دا چی آغا اوقات مکروحو کی دی بیا نفل لکی دا اتفاقی خبر دا پا خبر رسی دی کنا نو د ائمه فتوا او اتفاق د چې دا امر په دې حدیث کې د ندب د پاره دی علامه ابن حزم رحمه الله او نور لماوي چې نه دا د وجوب د پاره دی او د علماو سره چې څو کوئی واجب نه دی دا دلیل دی یو کس راغی او د جمعې پر ورځ د خلکو د شټونو د پاسه خپېړولې الله حبیب ورته ای جلس فقد اذیتا ولم یامره بالصلاۃ وکینا خلکو له تکلیف را غل رسو په خلکو خپیړې هزار نو بیس افزر را رسے عادت د مز حکم نکو دارنګي ګوره د ادله او د ادب وجوب ندام د کعب ابن مالک رضی الله عنه توبه چی قبول شوا د دې وې د جمعه ترالم سلام می واچولو نو د الله حبیب تبسم کو تبسم د غسناک او راشه نو زرالم مخ لکینا سم ګوره د دې کې مزنه کړي دې دې کیسه نه کړې موږ نه کړې متفقن علیه وان کعب ابن مالک رضی الله عنه قال کان النبي صلی الله علیه وسلم و نبی کریم علیه السلام لا يقدم بفتح الدال سر نبرات لو سفرنا إلا نهارن مگر دورزی فی الضحا پا وقت دساخ کی فإذا قدم چرابغه بدع بالمسجدی شورو بیوک پدنکی دود جماعت فسول فیه رکعتین ندو رکات بیوکل سم جلس فی ابیابکی ناس تو پدی جماعت کی چی خلق زیارت و ملاقات تراشی نو ګورم مستحب دي دو رکعات چې څوک د سفر نراشي په جمعات کې او دې کې احادیث قولیه او فعلیه راغلي نو څوکم چې د سفر نراشي جمعات ته ديږي ا دو رکعات دي کوي متفقن علیه و نبی هريره تا د ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت ته قال فرمائی دیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی من سمیا رجولن چاچی واوری دل دیو سڑینا ینشو دو زوالتن چی دے طلب کئی دیو رکشی ویشی وازو نا کئی چرمان فلانے شے رک شوے دے او پا مسجد کی فل یقل نو دے دیووئی لا رد الله عليك الله دې دا شی پتا واپس نکی فإن المساجد بشک جمعتنا لم تبنى لهذا دا خود دې د پارني جوړ شي چې چانه شروع شي او دې په کېلانو نه کوي وګوره جمعات کې د رکشي شي اعلان دا ناروا او ناجائز دي او علما یو تفصیل ذکر کړي دي چې د رکشي شي مختلف صورتونه دي نو حکم امپاغ اعتبار باندې بدلیږي جمعات کی درکشوی شی اعلان بنکے د دین من راغلی دا امام ترمذی په باب تړلی باب ما جاء فی کراهیت البیع والشراء وارشاد الضال والشعر فی المسجد جمعات کی درکشی وی شی د دې اعلان بنکې سری بابا زکه کارونه لګي علماء لیکلی وای د رکشوی شی د اعلان دو صورتونه دي یو شی د جمعات نه بار رکشوی دی په جمعات کې دا غی اعلان کوي چې خلک دل تر جمع لري یو دا چې جمعات کې شی رکشوی اده په جمعات کې اعلان کوي نو دا جایز دی خو مشروط دی شور شغب بنه جوړه پچا به موزه او عبادت نه ګډوډه نوګر جمعات کې درکشوی شی اعلان دا درست نه دی جمعاتونه وای د دې د فار نه دی جوړ شوی چې پدې کې د تسکه اعلان وکړي بلکې پکار دې کې څه رکشوی سره جمعات دروازه کې کینی او بار اعلان کوي سپلو سر جمعانه دا شی رکشوی دی د جمعات کې اعلانونه ندي پکار اگر کدا سی ګور دا اعلان دی د بیع شرا په شکل کې براشي جمعات کې مې شواګونه نه خرڅه کتابونه و نه خرڅه دنه قران شریفونه و نه خرڅه جمعات کې بدانه چې الله مو بخاو کده چا کور کې قران شریفونه شری دلی راشه اعلان دی او کوم څه وک زکه دا اعلان کوون کې یو قسم خرصول کوي دله الله درزا ده پر هو نه کوي کنه ارستو مسله د باب الجنائز کې برازي رواه مسلمون وان جابرند جابر رضی الله عنه روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی من اکلا چا چ خوراکو کو من هذه الشجرة اید دی بوٹینا المن تینا تی زمد میم دا کسرد تا دا من تینا چاچ خوراکو کد دی بوٹی بدبوی دارنا مراد تیو گانا اپا روایت دا مسلم شریف کرالی مک منا کلل بسول و ثوم والکراس چاچ پیاز و خوڑل کچا کچوگا او کراس اغا گندنی تویجی داغیم یو و گمو بویوی یا مولایو خړام دی پور شامل ده سیګریټ یو سکول او دارنګی چیلې می اسکولو د دې ټول اصحاب وی سوی بعض خلک خار او تیل خرسي یا ټول رستېلو کې ګوتی وای د پټرولو د ډیزلو د دې بوئی تیزی د دیم چې جمعات لرازی دا وګم بل ریکي بعض خلک د دې خیال نه ساتي مونږ چلته کې او سړی به د خار او تیلو کې دا شکار کولو چرابغه په جمعات کې نو غزین وبم بیا بویتلو چې دې بلاړو ابانګ به چا چې خوراکو کود دی بوټي بدبوی دار نا فلا يقربن مسجدنا نو دې دې جمعات ترا نږدې کیږي نا او دې کې مراد ته جن سے مسجد دے یعنی مسجد المسلمین ته مراد دے او بعض روایاتو کې لفظ مساجد امراغله فلا يقربن المساجد مساجد تدین را نزدیکی او علما ولیکې دې پوره پیوسه غزایونه دي چلته خلق جمع کی لکه عیدگاه دا جنازگاه دا مکان د ولیمې ده د ولیمې زیره خلق راجم شوی فإن الملائکۃ ملائک تتعزا دی تکلیف حاصلې مما یتعزا منه الانس د کوم شینه چې انسانان تکلیف حاصلې دغه چا چې کچو غو خوانا کچ پیاز یو خړل دا حلال دي دا حرام نه دي نو دې چې مسجد ترازی یې صدا سي اسباب دې استعمال کی چې دا بوې ختم شي نو کو بوې ختم شونو را دي شي ورن راغلي دي نه دې را نږدې کیږي زمو مسجد تا حدیث وی کور کی کینی باز روایاتو کراغنی ولی قود فی بیتی ہی کور کی دی کینی زکا ملائکو تد بدویین تکلیف آسینی لکا سنگا چه انسانان د بدویین آئی تا تکلیف آسینی گی متفق علیه وانا نسندان رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے دے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی البزاکو غرزول دلارو فی المسجد پجمات کی خطویعتن دا گناہ دا جوبات کی لاڑی تو کل دا گناہ دا وکفارتها دفنها او دی گناہ کفارہ صدق دا سے چاو کل دی دفن کون لی خوک جوبات کی خاوری وی شگی وی لکه په خواب د گیټو د شګو او د خاورو مساجدو فرشونه بنو نو بیا دې خخ کی او کنه فرش دې نو بیا به صفائی کوي داغه ادا معنا نه دا چې ګری پکې تو کا او خارو کې خخوا یک دا شیطان او شون نو دې کفاره سره خخې کا دا نه چې ته جمال غوږی د کا بیا به صفا کوب نو بس چې موږ کې جمعات بریم ټول دکانو ډکړې بیا موږ نه پسې صفا کچره داسې وښول نو د دې کفاره سره اوس به جمعات صفا کې ور سره استغفار بموې یا مثال په تور د باندې ناپوه طالب او طالب عادت دا وی دې د پوړو د پوزي ا جمعات کې څو غړو لیداغې د لاندې سکې غند ور غرزي بعضي کلمونه جوړي ک پنسني ناغه غند غرزي کاغذونه غرزي دیو جنا کوم خلکو باندې چې الله رحمت دله او د جمعات د ناشتي ورتړې لوی توفیق ورکړي د ټولو نزيات به د بی د الله د کور دای کوي کوم خلک چې لک سات ناراضي ای سره سمره د جمعات عظمت ته متفق علیه و نبی ذر رضی الله تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم و اذا الله رسول صلی الله علیه و الی و سلم فرمایلی عرضت علی اعمال امتی پیش کړیو په ما باندې عملونه د امت زما اجمالن یا تفصیلا حسنها و سیئها ایدی حسنها و سیئها کی رفم جائز دا کچری عطف شی پا اعمال بانی عرضت علی اعمال امتی حسنها و سیئها پیش کړی شو په ما باندې اعمال دو امت زما خیستا او بد فوجدت فی محاسن اعمالها نو ما مندل په غ خیستا او ملو رود دوی کې ال آزاد تکلیف یو شی یومات عن الطریق چې هغه د لارې نه لری کړی شوی وی از غید اډو کې دارنګې سپوستکې د یابل شی د چې تاله پته د چې خلکو له په دې ضرر میلاویږي ووجدت فی مساوی اعمالها ومندر میو پنا کارا ملونو د لوی کې النخاع دا غبل غم ته وای اچا ویلی لاړې ته مراد دی اغه نخاع تکون فی المسجد چې دا په جمعات کې وی لا تدفن او دا دفن کړی شوی نوی رواه مسلم رحمه الله وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا قام احدكم الى الصلاه كل شرا پور تشيو تا سمستا مسكي شروع کا نو دې دې سن کوي فلا فلا يبسق نو دې تو کی لاړ امامه مختا جزم دې ځکه نه دا او چا ویلي نفيدا نفيدا خمانه نه دا فلا يبسق امامه فلا يبسق امامه دې دې مخې لاړی نو توکي فإنما يناجي الله دې خو الله سره خبرې کوي دې خو الله سره مناجات کوي الله سره په مسکی خبرې کوي فإنما يناجي الله دې خو الله سره مناجات کوي ما داما فسی مسلاه تر سوچ دې د مصپدې زکنه نو مخله د لاړې نڅو کی د لمخله الله دې فإن یمینه ولا یمینی دې غست رفته تو کی لاړې فإن یمینه ملکن د دخی طرف ته ملک دې د دخی طرف ته ملک دی ولی اب سکای ساری گس طرف ته دلاړیو تو کی او تحت قدمه یا لان د قدم نا او بیا د دفن کی فید فن ها دفن لکی دلرا تلاړی د سو کی دفن لکی وفي رواية أبي سعيد رضي الله عنه تحت قدمه اليسرى هيدا قس قدم دلان دي خخي كي وديتو كي او په خارو کې دي دفن کی. خداګس طرف ته الی چې ته په مسجد کې نه لکه کور کې ولاړې صحرا کې ولاړې نوګس طرف ته سینا متا او شټ راته او کولاړې وڅکا یاد دی گس قدم دلان دی اوچکا او خارا دا بس خخی کا دفنی کا متفقن علیه وانا عائشت رضی اللہ تعالی عنہ دم المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال وی بیشک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو فی مرض به الذی و بیماری ها کی لم یقم منه چدا غینا دو پور تشو بیانو صلی الله حبیب یرید چې سن امت زما د قبر داسې تعظیم شروع کی لکه یهود او نسوارا او بکولو د دې کی امت یرولو وَإِلَانَ اللَّهُ الْيَهُودَ اللَّهُ دِ يَهُودَ پَلَانَتْ كِي وَالنَّسْوَارَ وَنَسْوَارَ اِتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَا چِ دَي جُوڑ کری دی او نیولی دی قبرنا دا پیغمبرانو مساجدا جمعتنا او په یو روایت کې داسې الفاظ امراغري يحذر ما صنعوا دا الله حبيب امت يرول دا غنه چې دای کم کار کړي چې امت زما د قبر مبارک سره داسې کارون کی لکه يهود او نسوارا او چې د خپل پیغمبرانو د قبرونو سره کول وګوره قبرونه جمعاتونه جوړول سي چې دې ته مسکه دې طرف له مسکه لکه مسلم شریف کې راغلي په قبرونو کې نه ما دې ته مزم کوي ان په دې باندې مزم کوي وګوره قبرونو په جمع قبرونو جمعاتونه جوړون ناروا دي قبر شاله دې مخله دې اڑخله دې دیو جن مسله دا چې څوک په عمل کوي وای ک قبر مخ کی نجومات ما جوړوا اګه جومات او چا پکې قبر جوړ کو ندا او با سلاش بل ځای کی کا پسره شریعت سره چې جومات مخ کې اوس پسو پکې خاخې کو نو دی به استیش دا شیم ډېر خطرناک دی اوس بازي علما مرشي په دغه کې خاخ کی مدرسو یو وګور باز ډېر لولي مدارس دي چې یک الهیده قبرستان دي اذان له خبره ده یو وقف قبرستان نه په وقف مدرسه دا پای کې مړی خخه نو دا اذان له قبر د فتنې نه سدي خالی دي تاسو ګورئ نه کوم مدرسو کې علماء خخ کړي نو خلک راضي او مصلی قبر سره پدی وي فیض حاصلو چرته د احادیث په ذخیره کې داسیم دي چې صحابو په داسې مراقبه کړې وای فیض حاصلو د مړو نسکې او دا یو ځان له یو ناروا طریقه خلکو جوړ کړي دیو جن د یو پیغمبر دی یو نیک سړی د قبر په خوا کې جمعات مې جوړاوه بیا به خلک راضي او دا به د شرک یو ذریعہ جوړيږي وای پیغمبر علی السلام یو امتی تم ندی ویلې چې نما د قبر نه استفاضه وکا یا دی یو بل ولی او د نیک د قبر نه استفاضه وکا یا ته مدد غواړه یا د دې قبر منجور شه یا پدی تبرک حاصل وا پیغمبر حکم کړي چې راځه او قبر قدم عام مسلمان دی او کده د نیک دی او د ولی سلام پیچو او دعا ورته کوا ا د استغفار سوال ولا کوا علماء لیکلی استفاضه د قبرونو نه چې ته فیست حاصلو استمداد تبرک نو دا حرام دي زمونږ په دین کې دي دي کې حدیث کې او اشکال لې وېدی يهودو نسوارو باندې لعنت دي پیغمبرانو د قبرونو نه جمعهونه جوړ کړي نو يهودو بارک خدا صحیح کیږي خدا نسوارو پیغمبر خو ژوند دی هغه په اسمان کې دی عيسى عليه السلام په اسکال باندې پوښوي اوبای کنا د نسوارو پیغمبر خو عيسى عليه السلام ازموږ د پیغمبر علیه السلام او د عيسى عليه السلام په منځ کې بل پیغمبرم نشتا او عيسى عليه السلام په اسمان کې ژوند دی وفاتم نه دی فليس له قبر نو داغه قبر نشتا دوله ما جواب دا کړي چې دی انبیاء اهم کی ضمیر د جمع دی مجموع يهود او نسواراو ته راجه دی ځکه د يهود پیغمبرانو یا مراد انبیاءو کې بار دی لکه یو روایت کې راغله اذا مات فیهم الرجل الصالح نو کدای د قبر د نبی عبادت نکولو نو د اولیاء خو کولو اباز علماء دا ویلي انبیاء د يهودو انبیاء د نسوارامو هوای دینمو ابل دی پر ور دی خلکو فرضی سی جوړ جوړ کړي محققین علماء ذکر کړي دي وای زموږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د قبر مبارکه د زین علاوه د بل نبی د قبر زې په صحیح سند باندې ثابت لري لکه موضوعات کبیر کې مولا علی قاری رحم الله ویلی او حافظ الدنیا حافظ ابن تیمیه رحم الله ویلی دا کوم چې خلکو جوړ کړی دا تاریخی خبرې دي اغه د محدثینو په میزان او تلسل دي برابر ندی بعضی علماء خبره کوي چې حتیم کې اسماعیل علیہ السلام او دا دفن دي دا خبره درسته نه ده یا سو کوئی چیرې په مسجد خیف کې او یا پیغمبران دفن دي دا دروغ دي دا چې دا حدیث راغلی چلتا او یا پیغمبران موس کړي کوم ځای کې چې دا مسجد ده نو دا د الله یو لوی شان ده چې زموږ د پیغمبر علیه السلام د قبر مبارکه نه بغیر د نور انبیاء علیه السلام د قبرونو ځایونه په سند صحیح ثابت دي چې څوک یا تاریخی خبرې دي علماء لیکلي تاریخ خو تاریخ وی تر سوچ د قران او سنت رڼا ورسره نه تاریخ څه شي تاریخ تاریخ ده تیار ده ا تاریخی خبرې له اعتبار هم دي ازموږ د پیغمبر علیه السلام قبر مبارکه زه معلوم دي خوې دعا کړې او دعا تر قیامت پورې ولاړه ده او ی الله زموږ د قبر حفاظت وکړي لا سوګنی شي لګولې سجده سوګنی شي کولې طواف نشي کولې هر وخت د علماء او د حکومت د کسانو پیره ولاړې تا خلاف شرعی کار تا د روزي شریف سره نه پریږي متفق علیه وان جندب بن جندب رضی اللہ عنہ نے روایت سے فرمائی وای ما اوریدی دی دی نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے چه فرمایلی الا خبر شی و ان من کان قبلکم بشکا سوجتا سن مخیو کانوا یتخذون قبور انبیائهم و صالحیهم مساجدا ای بجوړو قبرونه د خپل پیغمبرانو او د خپل اولیاء او جمعتونا التبه منزنا کول الت عبادت به کولو انی انهاکم عن ذلک زتاسو د دین منکم چې په قبرونو به جمعاتونه نه جوړي قبر باندې په خینه به په جمعات جوړي نن دی په لګورای په زرګونو لګونو قبرونو خلکو سکړي درگاهونه جوړ کړي امولاشته کنه دی په لګورا اب ورته جواز ګوري د پیغمبر خبره کې بس کوي هي کې بتاویلات کوي اخپل خبره به ثابت هي رواه مسلم ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت تے فرمائی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم اگر زوی پخپل کورونو کی دبازی منزن استاسونا چنوافل لی سنت دیز کا فرض خوب پجمعات کیوی اسمرا حدیثو کی ددی حکم راغلے حدیث ته مسلم شریف کې راغلی چې کله تاسو کې اوسه په جمعات کې موز د فرض پوره کو نو کور د پاره د برخه پریزي او صحیح نو کې راغلی صلو ایها الناس فی بیوتکم اے خلکو نوافل او سنت کورونو کې کوي فین افضل الصلات المرء فی بیته الا المکتوبه غور موز د سړی په کور کې د مگر فرض نه اے او فرض چې جبه سره داوا مقادس سره څوک چې څو غرا پاسې دو نزال لموز به بیا خوجبات لبرازي دا غتاي او قسمه نقصان کړي ته په دیو شرم بیگا بازي ایماندار شرمېږي جنور را خطرې پټ بوز کوي یار دام دی ایمان یو نه خړ اواز په غرما راغې غرما جمعات لراځي او ایګور په دې کور کې موز دریا نه ډېر لري دا چا لزان خې کور کې بل په کور کې برکت راځي په کور کې ملائک او رحمت راځي دیږي اپا کم کور کې چې منځونه کې شیطان تی تختی خو د دین رکعاتونه د طواف او د احرام مستثنا دي اتراویح در رمضان هم تی مستثنا دي صلات کسوف او استسقاء او تحیت المسجد او صلات القدوم من السفرم ته مستثنا ده دا اگر چه نوافل دي خدا د دینه مستثنا دي اگر په مسجد کې دا نه غني چې نفل او سنت کیږي نه الله حبيب بنا دو رکعات د ماخام سنت په جمعات کې کول د بیان جواز د پاره ولا تتخذوها قبورا مگر زوی دا کورونا قبرونا هي چې پکې اډو مشکل لکه قبرستان کې څوک مزل کې قبرستان کې قبر نه روانه کړه هل تبخه لذي قبر ده قبرونه ته مو جوړه ولکه قبرستان کې مزنی نو ته پکور کې اډو مزنه کې او دی حدیث کې دلیل لې چې قبرستان کې مز دا مکروه او ناروا ده کمخله قبر یې خو ډیر خطرناک ده او کاړه خوشاله ویرو خبره د خطرې نسنا خالی نه را اته دی حدیث یو معنا علما او دام کړي وای من دا چمړی پکورنو کې مدفن کوي معنا بازی علماء دا سکڑی مدفن کوئی پا کورونو کی خپل مڑی لا تجلو بیوتکم مقابرا نگور پا کور کی بسوگنتا کچا دا وسیعتو کنی ما بیا دی خپل کور کی خخ کئی نو پا دی وسیعت با عمل ذکر نکی جنا دا شریعت نا خلاف دے چاچے سک اسم وسیعتو کو او د دې وصیت د الله او د رسول د حکم سره ټکراو راځي نو د د بنشي منل نه شاو منل شي دا وصیت د باطل لې کچاو چې ما قبر پوښت کاته ير الله او رسول وی دي خو پلار می وصیت کړي نو الله لوی دی او رسول لوی دی کپلار دی لوی دی او هغه وی را لوی چې ما پسې وګوره خامخا اسقات کوي اگر درې ما سره ویختی کا ځان کوي نچکم شه سیزونه د شریعت نه خلاف دی نو په باطل وصیت به عمل نشی کېده. الفصل